program Trzeci Polskiego Radia. Minuty po godzinie 5, czyli drugą część naszego dzisiejszego spotkania. Rozpoczęliśmy tanecznie, jak najbardziej tanecznie, karaibski taniec ognia w wykonaniu Melt Yourself Down. Kiedyś Joe Henderson w roku 1966, dziś płyta Blue Note Reimagined i wcześniej Shabaka Hutchins. No to ja na tym albumie też jeszcze coś tanecznego znajdę. Speak on your truth. No evil. Speak on your truth. No way. Emma Jean Thackeray, Speak No Evil, Night Dreamer, kiedyś Wayne Shorter. 8,5 minuty po godzinie 5 rano, michał.grabkowski@polskieradio.pl, trójka budzi, jazz and bass. No to teraz do jazzu troszeczkę dodamy basu. Thank you. roku 1996 Johnny L., no dzisiaj też już 50-letni producent Ramon Bassowy, wydał epkę, na której znalazło się 5 utworów, w tym Ten, This Time, w 5 wersjach. To ta podstawowa z wokalem, do której swoje 5 groszy przyłożył również Ronnie Size, występujący w pierwszej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Jazz and Bass, płyniemy. Thank you. Trójka budzi, 20 minut po godzinie 5. Pulp Fiction to tytuł tego utworu. Państwo piszą michał.grabkowski@polskieradio.pl, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Państwo piszą o tym, że jadą samochodem. No to ja myślę, że to idealna ścieżka dźwiękowa teraz. Sick. Sick. Tak, ponownie Adam F. Mówię ponownie, bo tydzień temu spotkaliśmy się z jego bardzo ważną płytą. Dzisiaj Circles, ale troszeczkę w remiksie innych producentów Nixona i Toby One Refixa. 26 minut po godzinie 5, no to teraz dwie kolejne płyty mają znaczek 2020. Tak ten album się kończy. Process of Living. Shadows Drag and Up. Niektórzy mówią Noha po prostu, niektórzy mówią N-O-H-A, a niektórzy mówią Noise of Human Art, ale wiadomo, o jaki projekt chodzi i wiadomo, że od wielu, wielu lat jest dobrze na tych albumach i na tym również jest świetnie. I to nie pierwsze spotkanie z tym wydawnictwem w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass w sobotnie poranki. A propos, serdeczne pozdrowienia dla jednej z najzagorzalszych fanek tego pasma sobotniego, pani Mirosławy. Dziękuję serdecznie za korespondencję. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tak jak mówiłem, drugi album też, 2020 rok ma znaczek i nagrał go gitarzysta słynnej rockowej grupy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak, to ten sam John Frusciante, który trzyma gitarę elektryczną w grupie Red Hot Chili Peppers, tutaj trzyma wszystkie elektroniczne urządzenia w swoim studio, zamyka się w nim i tworzy płyty. Dotychczas tworzył płyty elektroniczne pod pseudonimem Trick Finger. To jest jego pierwszy album, kiedy podpisał się John Frusciante i zatytułował płytę Maja. Maja dla kotka, który żył z nim przez 15 lat i który odszedł. Bardzo proszę, Brand E, to jest singiel zapowiadający to wydawnictwo. Ja album już przesłuchałem dwukrotnie w domu, ale na razie tylko Brand E w audycji Trójka budzi Jazz and Bass 18 do 6. No to zgodnie z obietnicą wracamy do czwartej części kompilacji Earth, stworzonej 20 lat temu przez LTJ Bookema. We'll be right back. Tak, dwie dekady temu, zanim Makoto, bo to o nim mowa, zaczął robić to, z czym go najbardziej w tym momencie kojarzymy, czyli z dobrym, często liquidowym, ale często też podsyconym dobrym basem, drum and bassem, przeszedł przez kilka ciekawych gatunków, jak soul, jak funk, jak down tempo, i to jest dowód tego właśnie na płycie numer 4 R, skompilowanej 20 lat temu przez LTJ Bukema. Makoto pojawił się na niej dwukrotnie i dwukrotnie wystąpi w dzisiejszej audycji. We'll be right back. Tensions of Life, a potem te Peace of Mind, Makoto, prosto z Japonii na antenę programu Trzeciego Polskiego Radia. 6,5 minuty do godziny 6. Po 6 zapraszamy na weekend, wcześniej serwis informacyjny, a my serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w Trójka Budzi Jazz and Bass. Grażyna Oczkowska zza konsolety i sprzed mikrofonu Michał Grabkowski. Życzymy miłego dnia. No i na koniec zostańmy w tej Japonii. Takuyo Kuroda.